для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы: заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Александр Гарцуеў. Мы пайшлі разам да балотных ялін і там даведаліся, што Надзея Рамановна не адна. У яе сядзеў пан Гарабурда. Яноўская за апошнія дні унікала мяне, а калі мы сустракаліся, адвяртала пацямнелыя, сумныя, як асенняя вада, вочы. Таму я праз ахмістрыню выклікаў яе ў ніжнюю залу, дзе рыгор змрочна глядзеў на святога Юрыя, такі самы магутны і высокі, як статуя. Яноўская выйшла, і рыгор сарамліва падцягнуў пад крэсла ногі, бо натаптаў на падлозе. Але голас яго па-ранейшаму быў грубы, калі ён звяртаўся да яе, толькі ў глыбіні нешта непрыкметна дрыжала. «Слухайце, ясная пані, мы знайшлі караля Стаха. Гэта варона. Дайце мне пару стрэльбаў, заўтра мы скончым з імі». «Дарэчы, — перабіў я, — я памыліўся тады, я пытаўся ў вас, ці не ведаеце вы чалавека, прозвішча якога пачынаецца з Лікол. Зараз я пытаю, ці не ведаеце вы чалавека, мянушка якога Лікол, проста Лікол. Гэта самы небяспечны чалавек у гэтай бандзе, магчыма, нават натхніцель». «Не», — раптам крыкнула яна, пасунуўшы кончыкі пальцаў у рот. Вочы яе пашырыліся, застыглі ў тузе. «Не, не». «Хто ён такі?» — змрочна спытаў рыгор. «Пашкадуйце, пашкадуйце мяне, гэтага не можа быць. Ён такі добры, шчыры. Ён трымаў Свяціловіча і мяне на каленях. Тады наш дзіцячы язык не мог вымавіць яго імя, мы яго перакручвалі. І з гэтага нарадзілася мянушка, якой мы называлі яго толькі між сабою. Нямногія ведалі яе». «Хто гэта?» — неумольна сказаў рыгор, рухаючы каменнымі сківіцамі. І тады яна заплакала. Плакала захлёб, як дзіцёнак, і праз рыданні нарэшце вырвалася. «Пан Лікол, пан рыгор Дубатоўк». Я быў уражаны ў самае сэрца. Я аслупянеў. Я задыхаўся. «Не можа быць. Што вы? Такі добры чалавек. І галоўнае, якая яму карысць?» А памяць паслужліва падсунула словы аднаго з мярзотнікаў пад дрэвам: «Любіць старажытнае і нават невядомае Ічкіна». З ліста Свяціловіча раптам заканамерна ператварылася ў любімае прыслоўе Дубатоўка: «Балеснічкі нашы, што гэта робіцца на зямлі?» Я працёр вочы, адагнаў ачмурэнне. «Не, не можа быць. Якая яму карысць? Ён зусім не спадчыннік, пані». І тут адгадка бліскавіцай шуганула ў маёй галаве. «Пачакайце тут, Надзея Рамановна, пачакай, рыгор. Я прайду да пана Гарабурды, пасля мне трэба будзе перабраць рэчы Бермана». «Добра», — сумна сказала Яноўская. «Яго пахавалі ўжо». І я пабег па сходах. Думкі мае ішлі ў двух кірунках. Першае — Дубатоўк мог дамовіцца з Берманам, толькі чаму ён забіў яго. Другое, Гарабурда таксама мог неяк залежыць ад Дубатоўка. І рвануў дзверы насустрач мне з крэсла ўстаў пажылы мужчына з гамерычнымі ляшкамі. Ён здзіўлена глядзеў на мой рашучы твар. «Прабачце, пан Гарабурда», — рэзка кінуў я, як у вір скокнуў, — «я павінен паставіць перад вамі адно пытанне. Пра вашы адносіны з панам Дубатоўкам. Нашто вы далі гэтаму чалавеку так заўладаць вамі?» Ён выглядаў, як спайманы на месцы крадзяжу. Нізкі лоб яго пачырванеў, вочы замітусіліся, але, відаць, па маім твары ён зразумеў, што жартаваць са мною нельга. «Ну, што зробіш?» «Вэксалі», — замармытаў ён. «І зноў я трапіў у мішэнь, мецячы ў неба. Вы далі пану Дубатоўку вэксалі пад маёнтак Яноўскай, які вам не належыць». «Гэта была такая мізэрная колькасць грошы, усяго 3000 рублёў. Псарня патрабуе так многа». Усё пачынала ставаць на сваё месца. Пякельны план Дубатоўка яснеў у маіх вачах. «Па тэстаменту Рамана Яноўскага», — замармытаў ён, збіраючы дрыжачымі пальцамі нешта з візіткі, «устаўлена такая субстытуцыя. Спадчыну атрымліваюць дзеці Яноўскай». І жаласна глянуў мне ў вочы. «Іх не будзе. Яна ж памрэ. Яна хутка памрэ. Пасля іх муж. А яна вар'ятка, хто з ёй ажэніцца. Пасля наступны прыступак. Апошнія Яноўскія. А іх няма. Няма пасля смерці Свіціловіча. А я сваяк Яноўскіх па пралцы, жаночага, так бы мовіць, боку. Калі не будзе дзяцей і мужа, палац мой». І ён заенчыў. «Але як я мог чакаць? Я ўвесь у вэксалях. Я такі няшчасны чалавек, і большасць папер скупіў пан Рыгор і яшчэ 3000 даў. Зараз ён тут будзе гаспадаром, ён будзе гаспадаром». «Паслухайце», — холодна кінуў я, — «тут была, ёсць і будзе толькі адна гаспадыня, пані Надзея Яноўская. Я не спадзяваўся на спадчыну, Яноўская ўсё ж магла выйсці замуж, і я даў Дубатоўку даўгавое абязацельства пад забеспячэнне палаца». «Добра. Сорам з вамі нават не начаваў. Але няўжо вы не ведаеце, што гэта нядзейсны з фінансавага боку ўчынак, што гэта крымінал? Не, не ведаю, я быў рады». «А вы ведаеце, што вы штурхнулі Дубатоўка на жахлівае злачынства, якому і наймення на чалавечай мове няма? Чым вінавата бедная дзяўчына, што вы пажадалі пазбавіць яе жыцця?» «Я падазраваў, што гэта злачынства», — разрумзаўся ён, — «але мая псарня». «Гніда вы! Рук толькі пэцкаць не хочацца. Вамі будзе займацца губернскі суд, а пакуль што я сваёй уладай засаджу вас на тыдзень у сутарэння гэтага дома, каб вы не маглі папярэдзіць іншых мерзотнікаў, пакуль скончыцца гэтая справа». «Гэта гвалт?» — заскуголіў ён. «Што вы ведаеце пра насільства?» — кінуў я яму. «Што вы ведаеце, смоўш?» Праз паўгадзіны Рыгор заштурхнуў Гарабурду ў скляпення без акон пад цэнтральнай часткай будынка. Жалезныя дзверы з грукатам зачыніліся. той самы вечар, гадзін каля 10, я ляжаў, схаваўшыся ў здзічэлым невысокім бэзе і высокай траве якраз каля паваленай агароджы. Настрой бясстрашнасці яшчэ не паддзельна валодаў мною, ён так і не знік да канца майго перабывання ў балотных ялінах. Здавалася, што гэта не маё, любімае мною, хударлявае і моцнае цела могуць дзяўбці крумкачы, а чыёсьці іншае, да якога мне няма ніякай справы. А між тым абставіны былі невясёлыя. І я, і Рыгор, і Свяціловіч торкаліся ў розныя бакі, як кацяняты ў кошыку, і не адкрылі злачынцаў. І месца было невясёлае. І час таксама. Было амаль зусім цёмна. Над роўнай пахмурай паверхняй прорвы накіпалі нізкія чорныя хмары, бліжэй да ночы абяцалі зліву. Восень была наогул дрэнная, змрочная, але з чыстымі буйнымі злівамі, амаль як летам. Ветрык узняўся, быў зашумелі чорна-зялёныя піраміды ялін, але потым зноў сціхнуў. Хмары павольна, вельмі павольна каціліся наперад, нагрувашчваліся над безнадзейным роўным краявідам. Недзе далёка-далёка бліснуў агеньчык і сарамліва паміргаўшы згас. І пачуццё самоты ўладна ахапіла сэрца. Я быў чужы тут. Свяціловіч сапраўды варты, Надзеі Рамановны, а я так патрэбны, як дзірка ў плоце. Ці доўгі час я так ляжаў, ці не скажу. Хмары, даходзячы да мяне, рабіліся радзей, але на даляглядзе грувасціліся новыя. Дзіўны гук уразіў мой слых. Недзе далёка, як мне здалося, у правым баку ад мяне спяваў паляўнічы рог, і хоць я ведаў, што ён гучыць у баку ад шляху дзікага палявання, я мімаволі стаў часцей пазіраць у той край. Непакоіла мяне яшчэ і тое, што на балотах пачалі з'яўляцца там-сям белыя лапікі туманоў. Але тым справа і скончылася. Раптам другі гук даляцеў да мяне, недзе шастаў сухі верас. Я глянуў той бок, пачаў глядацца да болю ў вачах і нарэшце заўважыў на фоне чорнай і стужкі далёкіх лясоў рух нейкіх плям. Я заплюшчыў на хвіліну вочы і, калі адкрыў іх, пабачыў, што проста перада мною і зусім недалёка вымалёўваюцца на раўніне туманныя сілуэты коннікаў. Зноў, як і ў той раз, бязгучна ляцелі яны перада мной страшэннымі скачкамі проста ў паветры. І поўнае маўчанне. Быццам я глух вісела над імі. Вострыя шлыкі, валасы і плашчы, якія луналі ў паветры, дзіды, усё гэта адбілася ў маёй памяці. Я пачаў паўсці бліжэй да цаглянага падмурка гароджы. Паляванне разгарнулася, пасля сабралася ў натоўп, бязладны і імклівы, і пачало заварочваць. Я дастаў з кішэні рэвальвер. Іх было мала, іх было менш, як заўсёды. Коннікаў 8. Куды ж ты падзеў астатніх, кароль Стах? Куды яшчэ даслаў? Я паклаў рэвальвер на сагнуты локаць левай рукі і стрэліў. Я добры стралок. І трапляў у цель нават амаль у поўнай цемры, але тут здарылася дзіўнае. Коннікі скакалі далей. Я прыкмеціў задняга, высокага, прывіднага мужчыну, стрэліў, хоць бы хто пахіснуўся. Але дзікае паляванне, як быццам жадаючы даказаць мне сваю прывіднасць, развярнулася і скакала бокам да мяне, недасяжная для маіх стрэлаў. Я пачаў адпаўзаць задам да хмызоў і толькі паспеў наблізіцца да іх, як хтосьці скокнуў на мяне з-за хмызоў і жахлівым цяжарам прыціснуў да зямлі. Апошняе паветра вырвалася з маіх грудзей, я нават вохнуў. І адразу зразумеў, што гэта чалавек, з якім мне не выпадае цягацца па вазе і сіле. А ён спрабаваў круціць мне назад рукі, свісцячым шэптам сіпеў: «Стой, чорт! Чакай, не ўцячэш, бандзюк забойца, трымайся, няўдалы!» Я зразумеў, што калі не ўжыву увесь свой спрыт, я загіну. Памятаю толькі, што з жалем сачыў за прывідным паляваннем, у якое я страляў і якому ані на волас не пашкодзіў. У наступны момант я, адчуваючы, што рука яго крадзецца да маёй глоткі, старажытным прыёмам падбіў яго руку, і нешта цёплае палілося на мой твар. Ён уласнай рукою разбіў сабе нос. Пасля гэтага я, схапіўшы яго за руку, пакаціўся па зямлі, заламіўшы яе пад сябе. Ён войкнуў, і я зразумеў, што і наступны мой ход меў поспех. Але адразу затым я атрымаў такі ўдар між броваў, што балаты закруціліся перада мною і ўсталі дыбарам. Шчасце, што я інстынктыўна паспеў напружыць мускулы жывата, і апошні ўдар паддыхала, не ўчыніў мне шкоды. Рукі, валасатыя навобмацак, цягнуліся ўжо да маёй глоткі, калі я прыпомніў параду майго дзеда супраць мацнейшага праціўніка. Неймаверным выкрутам я павярнуўся на спіну, паддаў рукою цяжкі жывот невядомага і сунуў яго каленам, маім вострым і жорсткім каленам, у прычыннае месца. Ён інстынктыўна падаўся на мяне тварам і грудзьмі, і тады я, сабраўшы апошнія сілы, каленам і рукамі, выцягнутымі далей ад галавы, паддаў яго ў паветра. Гэта, напэўна, атрымалася нават занадта моцна. Ён пераляцеў цераз галаву, зрабіў паўкруг у паветры і гэпнуўся ўсім цяжкім, ох, якім цяжкім целам аб зямлю. Адначасова я страціў прытомнасць. Калі я ачуняў, адразу пачуў, што недзе за маёй галавою хтось стогне. Ён не мог яшчэ ўзняцца, і я з апошніх намаганняў ужо спрабаваў стаць на ногі. Я вырашыў сунуць яго нагою пад сэрца, пазбавіць дыхання, але пакуль што угледзеўся ў балота, дзе знікла дзікае паляванне, і раптам пачуў вельмі знаёмы голас таго, хто крахтаў: «А чорт, які гэта тут ёлоб, якая падла, балеснічкі нашы святыя!» Я зарагатаў. Той самы голас адазваўся: «Гэта вы, пане Беларэцкі, наўрад ці з гэтага дня я змагу быць жаданым госцем у жанчыну. О, ах, каб вас, каб! Крычалі б, што гэта вы! Чаго паўзлі ад агароджы? Толькі ў памылку ўвялі. А гэтыя чэрці зараз ундзе, каб вас ліха прабачце!» «Пане Дубатук?» — зарагатаў я з палёгкаю. «Каб вас, пане Беларэцкі, халера ухапіла! О, прабачце!» Вялізны цень сеў, трымаючыся за жывот. «А гэта я пільнаваў, занепакоіўся. Дайшлі да мяне чуткі, што дрэннае нешта робіцца з маёй доней. Ох, і ты таксама вартаваў. А каб цябе пярун шаснуў на Божае нараджэнне!» Я падняў з зямлі рэвальвер. «І чаго вы так на мяне, пане Дубатук?» «А чорт яго ведае! Паўзі нейкая гліста, дык я ось і схапіў, балеснічкі нашы, каб цябе бацькі на тым свеце сустрэлі, як ты мяне на гэтым. Як жа ты, падла, балюча б'ешся!» Выявілася, што дзед і без нашых папярэджанняў даведаўся пра наведванне дзікага палявання і вырашыў падпільнаваць яго, калі маладыя ўжо такія захэканцы і бабздыры, што не могуць абараніць жанчыны. Канец гэтай прыкрай сустрэчы вы ўжо назіралі. Ледзь стрымліваючы рогат, які мог здацца непачцівым, я пасадзіў стогнучага дубатоўку на яго дрэннага коніка, які чакаў непадалёк. Ён узлез на яго стогнучы і клюнучы свет, сеў бокам, буркнуў нешта на кшталт, д'ябла пацягнуў са зданямі змагацца. Нарваўся на дурня з вострымі каленкамі і паехаў. Яго прыгнечаны твар, уся яго скасавураная постаць былі такія жаласныя, што я ледзь не пырскаў. А пасля ён паехаў у напрамку да сваёй хаты, стогнучы і праклінаючы ўсіх маіх сваякоў да дваццатага калена. Ён знік у цемры, і тут невытлумачальная трывога кальнула ў маё сэрца. Гэта ў падсвядомасці варушылася нейкая жахлівая думка, рыхтуючыся з'явіцца на свет Божы. Рукі. Не, я так і не мог прыпамятаць, чаму хвалюе мяне гэтае слова. Тут было нешта другое. Ага. Чаму іх так мала? Чаму толькі 8 прывідных коннікаў з'явілася сёння ля паваленай агароджы, куды падзеліся астатнія? І раптам дзікая, трывожная думка выплыла проста на язык. Свяцілович! Яго сустрэча з чалавекам у халоднай лагчыне, яго дурны жарт пра дзікае паляванне, які можна было зразумець так, быццам у яго ёсць нейкія цвёрдыя падазрэнні, што ён выкраў удзельнікаў гэтай справы. Божа! Калі гэты чалавек сапраўды бандзюк, ён немінуча зробіць спробу забіць Свяціловіча сёння ж. Таму іх і мала. Напэўна, другая палова накіравалася да майго новага друга, а гэтыя – да балотных ялін. Можа, яны і размову нашу бачылі. Мы ж як дурні стаялі сёння над урвішчам. Ох, якую памылку, калі гэта так зрабіў ты, Андрэй Свяціловіч, не расказаўшы нам, хто быў гэты чалавек. Я зразумеў, трэба спяшацца. Трэба спяшацца так, як ніколі ў жыцці. Можа, я яшчэ паспею. Поспех нашай справы і жыццё добрай юнацкай душы залежалі ад хуткасці маіх ног. І я пабег так, як не бегаў нават у тую ноч, калі за мной гналася дзікае паляванне караля Стаха. Я ўзяў нацянькі праз парк, пералез у адным месцы праз агароджу і прапусціўся бегчы да хаты Свяціловіча. Я не ляцеў, як шалёны. Я добра ведаў, што мяне не выстачыць на ўсю дарогу, і таму бег размерана, прыціснуўшы локці да бакоў. 300 крокаў бягом, як толькі магчыма хутка, 50 крокаў хуткай хадою. Так я вырашыў. І я прытрымліваўся гэтага, хоць сэрца маё пасля першых 2 вёрст здатна было выскачыць з грудзей. Пасля пайшло лягчэй. Я бег і ішоў амаль машынальна і толькі павялічваў норму бегу на 400 крокаў. Шлёп, шлёп, шлёп, шлёп. І так 400 крокаў. Топ-топ, топ-топ, 50 разоў. Туманныя, амаль неўзаважаныя мною праплывалі міма самотныя яліны і верас. У грудзях балюча пякло. Свядомасць амаль не працавала. Пад канец я лічыў крокі машынальна. Я так стаміўся, што з радасцю лёг бы на зямлю або хоць павялічыў колькасць такіх спакойных і прыемных крокаў на 2, але я сумленна змагаўся са спакусаю. Так я прыбег да Свяціловічай хаты, маленькага забеленага будыначка ў чэзлым садзіку. Проста па пустых градах, душачы там-сям апошнія капусныя качаны, я памчаў да ганка, упрыгожанага 4 драўлянымі калонамі, і пачаў барабаніць у дзверы. Спакойны агеньчык у крайнім акне замігцеў, пасля старэчы голас спытаў з-за дзвярэй: «Каго гэта тут носіць?» Гэта быў стары дзед, былы дзядзька, які жыў разам са Спецілоўічам. «Адчыні, Кандрат, гэта я, Беларэцкі!» «А божа ж мой, а што здарылася? Чаго так захэкаліся?» Дзверы адчыніліся. Кандрат у доўгай кашулі і валёнках стаяў перада мною, трымаючы ў адной руцэ стрэльбу, а ў другой свечку. «Пан дома?» – ліхаманкава спытаў я. «Няма», – спакойна адказаў ён. «А куды ён пайшоў?» «А скуль мне ведаць? Хіба ён дзіцёнак, пані, каб казаць, куды ідзе?» «Вядзі ў пакой», – грымнуў я, знерваваны гэтай халоднай непарушальнасцю. «На што? Можа, ён пакінуў нейкую запіску?» Мы ўвайшлі ў пакой Свяціловіча. Аскетычны ложак пад шэрай коўдраю, вымытыя да жаўцізны і нацёртыя воскам падлога, кілім на ёй, на простым сасновым стале некалькі тоўстых кніг, паперы, раскіданыя пер'і, на сцяне партрэты, гравіраваны Марата ў ванне, паражонага кінжалам, алоўкам Каліноўскага. На другой сцяне карыкатуры. Мураўёў з бізуном у руцэ стаіць на кучы чарапоў, яго бульдожы твар грозны. Каткоў, нізка схіліўшыся, ліжа яму зад. Я пераварушыў на стале ўсе паперы, але ў запале нічога не адшукаў, акрамя аркуша, на якім рукой Свяціловіча было напісана: «Няўжо ён?» Я хапіў пляцёнку для папер і высыпаў яе на падлогу. Там нічога цікавага, толькі канверт з шурпатай паперы, на якім лёкайскім почыркам было напісана: «Андрусю Свяціловічу». Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы: заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Александр Гарцуеў.